روزہ نماز نہ ہو قضا یا رب کی سنتوں پر چلا یا رب العالمین آمین آمین آمین اللهم آمین. روزہ نماز نہ ہو قضا یا رب قبول تو سب کی دعا یا رب العالمین آمین ثم آمین اللهم آمین. روزہ نماز نہ ہو قضا یا رب العالمین آمین ثم آمین آمین اللهم آمین. جن پہ تو راضی ہو گیا جن پہ تیرے اکرام ہے پر تیرا فضل ہوا جن پہ تیرے انعام ہے ہم کو ان کی راہ پہ چلا یا رب نماز نہ ہو قضا یا رب العالمین آمین ثم آمین آمین اللهم آمین. سانسیں اکھڑ رہی ہو جب موت قریب آ جائے آنکھوں کے سامنے آپ کا چہرہ بدعا آئے لب پر ہو کلمہ طیبہ یا رب اللهم يا آمين. دفن کے واسطے اگر جگہ ملے تو وہی ملے طیبہ کی سر زمین میں دو گز ہمیں زمین ملے میری قبول جا یا رب العالمین آمین ثم آمین آمین اللهم آمین. روزہ نماز نہ ہو قضا یا رب العالمین آمین ثم آمین آمین اللهم آمین آقا کی سنتوں پر چلا یا رب العالمین آمین ثم آمین آمین